seven wives, I'm worth my ass off. Night's day is weak and breaks, I get loud lessons with all the tape. Artysta, który przed momentem pojawił się w Nocnej Polsce, podobno również był w jednym z telewizyjnych talent show. Ja omijam te programy nie dlatego, że nie szanuję nowych gwiazd, tylko że nie lubię, kiedy z artystów robi się kogoś, kim tak naprawdę nie są. No ale parę nazwisk zaistniało po tych widowiskach, więc może raz na jakiś czas warto zerknąć na nie. Wes Gałczyński and Power Train, płyta Number One, utwór kolejny dziś jeszcze. On a wheel, going home, my lady. She looks like a steal. She's taking me to places I have never been. A gorgeous town gets deep under my skin. Yeah, under my skin. My mama used to tell me, let this get to go. Forget her is my wife, I miss she's pretty nice and sleek. Forget it, Bobby, mama, please overrated me my choice. Forget her is my only wife, just listen to her voice. Wes Gałczyński and Power Train. To były dwa fragmenty płyty Nabeła. No teraz też dość ostre granie. Zespół tym razem już świetnie znany. Wokalista nagradzany Fryderykami w kategorii najlepszy wokal męski. Tomek Lipnicki, zespół Lipali i utwór, który kończy płytę Fasady, czyli Chłopcy. Trudnych dni, rzucanych kłód, skręconych nóg, idziemy wciąż, żyjemy wciąż. I mimo, że w kieszeni wiatr, pomimo tylu chudych lat, idziemy wciąż, żyjemy wciąż. Krwi. tych mów idziemy wciąż. My żyjemy wciąż. Naprawdę przebojowe brzmienie. Aż dziwne, że ta piosenka nie jest śpiewana przez cały kraj. Chłopcy zespół Lipali z płyty Fasady. I jeszcze jeden krążek, dość dobrze nam znany w nocnej Polsce. Graliśmy dość często zespół Lion Shepherd. Nowa płyta podobno już niebawem. Have you lost your way? I feel you still haven't found right door myself. My hunger is growing. And not to be heard, and best you have inside becomes your nightmare and curse. You can try to win this game and try to burst like immortals do. How high you can fly depends on how low you. To była formacja Lion Shepherd. A w nocnej Polsce teraz trzy formacje, trzy grupy młodziutkie, rozpoczynające działalność, chociaż już każda z nich dla nas tu w nocy grała. Noisy Gasoline, Sirens Hill i Decadent Fan Club. We'll be right back. day I was grateful, man. Now I'm flashbacking down some train. Start a bleed. Wish you were here, where conversations never end, and perfect skies start to breathe again. But if you really care, bring me home and just try your best. Try your best. Inside of me, yeah. How dare smile will leave bad days. Hard to see it through the haze. I don't even wanna wait. There is nothing left for me. Trójka debiutantów, Decadent Fan Club, Sirens Hill i Noisy Gasoline. I skoro jesteśmy wśród młodych artystów, to za chwilę premiera w Nocnej Polsce, formacja zupełnie nowa o nazwie Big Up. Utwór pierwszy, jaki poznamy, to piosenka Dusza. Cała płyta już niedługo, bo w marcu, a zaraz potem już dobrze znany Mesaja. swobodna, dusza ma swobodna, piękne melodie kroi, dusza ma swobodna, dusza ma swobodna. Powiedz, kim byś był, to Messiah z nowej płyty Powrót do korzenia, chwilę wcześniej jeszcze bez płyty, ale płyta w marcu zespołu Big Up, nowość w Nocnej Polsce, piosenka Dusza. A teraz damskie wokale będą przez chwilę zaraz z nami, Sorry Boys, Biscuit i Sonia Miki. O drogę nie pytam, nie pytam. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w kobiecej skórze. Cię przyjaciel, stałeś za nim murem. Tyle słów, tyle słów. Gdy wypływały z krtani żywe i prawdziwe, nie przeszło ci przez myśl. cię teraz czuję cię. Jego imię żyłeś jego życiem dzień za dniem, dzień za dniem. Raczej chłodniejszy klimat. Sonia Miki i Hawana. Ja pamiętam rozmowę moją sprzed wielu lat z nieżyjącą już kubańską pisarką i aktorką, moją znajomą, która oglądała zdjęcia starej Hawany, pokazywała nam zdjęcia starej Hawany, tej jeszcze sprzed ewolucji. Właściwie ze łzami w oczach mówiła, to było takie piękne miasto, a teraz jest kompletnie zniszczone. Ale ciągle jest piękne. I na szczęście część tych zabytków jest, dzięki UNESCO zresztą, odbudowywana. Sonia Miki, przedtem Sorry Boys i Biscuit w zupełnie nowym nagraniu singlowym. Płyta podobno również wkrótce. A za chwilę gość nasz sprzed tygodnia, czyli Sphere-Nice. Czarny ptak i skarżył się co wieczór, jaki zły jest świat. Choć widział wszystko z góry co dzień, marzył, że pewnego dnia polecę z nim, a świat zawali się. Nie boję się ciemności ani wielkich miast, ale lęk wysokości mam we krwi od lat. On lekko się uśmiechał, gdy mnie zjadał strach, bo każdy zdrowy ptak lecieć próbuje pod wiatr. Gdy rozpościera skrzydła, ja zazdroszczę mu, jak Ikar mrużę oczy, patrząc w stronę chmur, bo wiem, że to miejsce dla mnie jest. Pewnego dnia oderwę się i lecieć będę też. Krok nas dzieli od tych chwil. Śmiać będziemy się jak nikt. Krok nas dzieli od tych chwil. Śmiać będziemy się jak nikt. Let him go. Mieszkał czarny ptak i skarżył się co wieczór, jaki zły jest świat. Choć widział wszystko z góry co dzień, marzył, że pewnego dnia polecę z nim, a świat zawali się. Gdy odleciał już na zawsze, wziąłem resztki piór i patrzyłem, jak powoli lecą w stronę chmur. Poczułem mocny wiatr i wybiłem się co tchu. Od tego czasu nie potrafię zejść na ziemię już. Ja już mówiłem kilkakrotnie, że trudno znaleźć lepszą nocną płytę niż debiutancki album Sphyrna Issa, który nosi tytuł Drauma. I tu jeszcze tylko cytat z tej piosenki, troszkę zmieniony. I jest to motto właściwie całego albumu. Niech każdy zdrowy ptak lecieć próbuje pod wiatr. To tyle w nocnej Polsce. Renata Szewczak, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na zakończenie jeszcze grupa Riverside. punkt czwarta. Piotr Łodaj.